السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. إن وجه الله نكوسيني فمجن كيوسي نفسي أنجو يتقوى الله عز وجل. تفهم يا قنبا الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاكي أمتوكي مسينجي misingi ambayo ahlus sunnati wal jamaa wanaiandama misingi hiyo na kuifanyia kazi misingi hiyo katika upande wa at-tasil na at-tahdhir. Kuna upande wa misingi kujenga misingi, na katika upande wa misingi ya kutahadharisha. Wakati ahlu sunnati wal jamaa wanaifanyia kazi misingi ya utekelezaji ya kufanya mambo yanayohusu dini yao katika upande wa itikadi na mengineyo, wanafanyia kazi vile vile upande wa kutahadhari, kutahadhari na shirki na bid'a na watu wake. Na katika upande huu wa kutahadhari, watu wengi wamepuuzia. Waweza ukamuona mtu ni mwenye kuelekea kusikiliza mambo ya sunna na kuchanganyika pamoja na watu wa sunna na kujinasibu kwamba yeye ni mtu wa sunna, lakini haoni tabu kuchanganyika mchanganyiko kama huo tena na watu walio kinyume ya hao na kushirikiana nao katika mambo yao, ikiwemo katika ibada, hata kama kuna uzushi. Na mtu anaweza kutekeleza ibada kama hiyo sehemu ya ndugu zake wa ahlu sunna, vile vile mtu anaona si jambo kubwa kufanya hivyo, tofauti na watu waliotangulia. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aslan, na wengine vile vile tabaan wakifuatia hilo katika kulifanyia kazi, أنسيما وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. نبيني وتكبوهون والي أنباء ونزينجلي آيازت بس يتنجناو ككولتا تفسيري أنبازو سيزو سي مرادي والله سبحانه وتعالى ولا سي مرادي وامتوم صلى الله عليه وآله وسلم وكزيلي كيزا كني متمنيو ياو na tafsiri walizotafsiri salafi wao waliotangulia katika batili zao. Haya ni mafunzo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia, anaambiwa hivyo, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waingie katika mazungumzo mengine, wazungumze mazungumzo yaliyo kinyume na mazungumzo ya kuziingia aya za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitolea maelezo na kuzifahamisha kwa watu kinyume na makusudio. وإما ينسينك الشيطان na huenda akakusahaulisha shaytani ikawa ukajikuta umekaa nao tahamaki fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin basi baada ya kutanabahi ukazinduka usikae pamoja na madhalimu huenda ukajisahau ukajikuta mara umekaa kwenye kikao pamoja na wao lakini utapokumbuka sasa kwamba hapa Allah subhanahu wa ta'ala anavunjiwa heshima na mtume sallallahu alaihi wasallam anatajwa vibaya na watu hawa basi wakati huo wewe unatakiwa unyanyuke uondoke si kwenda wakati unakumbuka ukikumbuka upo katika kikao utoke na upo katika majlisi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatajwa vibaya na aya zake zinafasiriwa kinyume na makusudio na wewe wafahamu hilo unatakiwa unyanyuke sikwambii kutoka mguu mosi mguu pili kufuata kikao unachojua kwamba pale waliopo ni watu ambao wanazizungumza aya za Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na makusudio yake Al-Imamu Shawkani rahimahullahu ta'ala alipoitaja aya hii akatoa maelezo anasema wa fi hadhihi al-aya na katika aya hii mau'izatun adhima kuna mawaidha mazito katika aya hii na mawaidha makubwa kabisa liman yatasammahu kwa yule ambaye anajipendekeza wengine watumia lugha mtu kama anajikomba komba na watu wa bid'a bimujalasati almubtadi'a kwa kukaa na watu wa bid'a mtu aona haya watanielewa vipi mimi ndiyo jambo hili alifai lakini shughuli iko nyumbani kwetu sasa nitafanyaje aona kwamba hiyo ni hoja kubwa kabisa kwani umeambiwa kuepuka bid'a shughuli ipo kwa mwenzio mafunzo yanaashiria kikifanyika kitu na wewe upo si nyumbani kwenu au nyumba ya jirani kimefanyika kitu na wewe upo na watu wamezihama nyumba walizokaa kwa muda mrefu ukisoma Qur'an Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam katika surati Maryam mpaka mwisho baba yake anamfukuza lakini kuna faida mtu kuepukana na bid'a kuepukana na maasiya hata ikiwa mtu wako wa karibu falamma atazalahum wa habna lahu ismaila wa ishaq wa kullan ja'alna nabiyya Allah subhanahu wa ta'ala atakupa badali iliyo njema waislamu wapo si kwa mashughuli au shughuli za watu wanakuja kwangu kama mimi sikwenda shughuli zangu watakuja nani watakuja ahlus sunna katika shughuli zako na wapo maimamu wamekufa wamezikwa na mtu mmoja watu wawili kwa sababu ya kulazimiana na sunna na wala hilo haiwi kwamba ni tatizo kwao kuliko kuzikwa na watu wengi ambao yushirikuna billahi kwa hiyo kuna mawaidha adhima liman yatasammahu bimujalasati almubtadi'a kwa wale ambao wanajipendekeza kukaa na mubtadi'a alladhina yuharrifuna kalama Allah ambao wanapotosha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتوانا mtu anaichukua aya na wewe upo akaichukua aya hii na ile akifasiri akaonyesha kama kuna tatizo tahamaki una watu humu wenzio ndugu zako kwamba wamielewa vibaya kwa sababu ya kukaa vikao kama hivyo lau ungeliepukana na vikao hivyo ingebaki akida yako salima na ingebaki manhaji yako iko salimu lakini kwa sababu umejaribu kukaa kikao kimoja tu au vikao viwili au kusikiliza maneno yao ukaenda na maji ukidhani kwamba sehemu ulionayo ya sunna na ule usalafi ulionao unaotajwa ukiusikia waweza ukazuia shubuhati za watu wa bid'a si hivyo alqulubu dhaifa mioyo midhaifu sana na shubha khatafa zinakuvuta na hilo wanalikemea wanawachuoni ambao mbobea kabisa sikwambii mimi na wewe ukaona kwamba mambo hayo ni sahali Al-Imamu Shawkani anasema watu hawa wayatalaabuna bisunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na wanazichezea sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anazitaja mtu kwa kejeli na akifasiri hadithi haafikiani na yote katika maulama anafasiri kwa sababu ya watu walio mbele yake wapate kumuafiki na kuona kwamba yuko sawa na wengine wanalazimisha Utaona hasa watu wanakaa na kutaja baadhi ya visa vya urongo kabisa wazi wazi, lakini kwa malezi waliolelewa watu wa bid'a na malezi waliolelewa watu wa tariqa, anakuwa kama maiti mbele ya mkoshaji. Hata kama shekhe atasema mimi nimepigana vita vya Badri na kovu ninayo, tawajua mashekhe wanasema maneno haya, sisi tukiwepo, kwa maana sisi tutakuwa tabiina, maana ni sahaba wameyasema maneno haya, tawajua kwamba vita vya Badri nimepigana na kovu ninayo. Lakini atakuletea maneno maneno mengine ya kuviringa akiweka huku, na wewe utaona kwamba ah, inawezekana kweli ukaanza maneno kama hayo, kwa sababu ya malezi waliolelewa wao, si malezi ya ahlu sunnati wal jamaa, na si malezi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwalea masahaba ridwanullahi alayhim na waliofuatia mwenendo wao baada yao. Kwa hiyo watu hao wanazichezea sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wayarudduna dhalika ila ahwaihim, na wanazirejesha katika matamanio yao. Mtu akiisoma aya anaipeleka kwenye matamanio yake, itafasiri sawasawa na kundi lake lilivyo, aya itafasiriwa sawasawa na mashekhe wake waliopita, hadithi ataifasiri hivyo, na huu ndio umuweko manhaji yao iko hivyo. Wayarudduna dhalika ila ahwaihim almudilla, wanarejesha ule ufahamu katika matamanio yao potofu, tofauti na ahlu sunna walivyo. Wa bid'ihim alfasida, na wanarejesha katika bid'a zao ambazo ni ovu fasida. Fa innahu idha lam yunkir alayhim, hakika yake mtu huyo atakayekaa pamoja nao ikiwa akuwapinga wao na kuwakatalia, wa yughayyir ma hum fihi, na akabadilisha kile walichokuwa ndani yake, fa aqallu alahwal, basi uchache wa hali ilivyo na mambo, an yatruka mujalasatahum, aache kukaa nao, na hilo la kushinda. Kwani watu kama wanahitimisha wewe kunyanyuka washindwa nini? Sema ha, mimi nimekaa tu sikusoma, lakini nilikuwa nagawa chai. Ndio maana yake nini? Chai hiyo umewagaia nani? Mimi pale sikwenda kufuata nini, nilifuata wali, kwa sababu wali hauna neno. Nani amesema maneno hayo? Nani aliyetangulia amezungumza maneno hayo? Na hii dhaifu utaiona kwa wengi katika ndugu zetu, watu uko nao katika sunna, tahamaki unawakuta katika sehemu hapo, anakuletea hoja mtu kama hizo, unajua yule ni ammi yangu. Watu wameacha ammi, wakaacha na baba zao wazazi, wakaacha na mama zao, as-sahaba, watu wameingia dini ya Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini kwa sababu ya taadhim. Lakini sisi hatuadhimishi, tuaona ni mambo sahali, na ndio maana mtu aoni ule umuhimu wa kuwepo sehemu majalisi za sunna, durusi za sunna, misikiti ya Ahlu Sunna, watu wanaswali kwa mujibu alioswali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kufanyia kazi kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, watu wanaswali katika misikiti, hakuna mafundisho hayo, kelele tu, swala haina maelekezo yoyote, na yakija maelekezo ni kwa mujibu wa wao wanaofahamu, si kwa mujibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofunza. Na mtu haoni tabu kuanzia alfajiri mpaka isha. Kwa nini unakimbia misikiti ya ndugu zako Ahlu Sunna? Kwa nini unakimbia vikao vya ndugu zako Ahlu Sunna? Dalili kwamba una maradhi, una maradhi, na usipoangalia utakwenda na maji, utafika sehemu utatatizika, kwamba mimi sioni tofauti kubwa, mimi sioni kadha, baada ya kufanya vikao pamoja na wao. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ndugu zangu wa Islam, aya si moja wala mbili zenye kujenga msingi huu wa watu kujiweka mbali na watu wa bid'a, na watu kutamasaki na ndugu zao na kushikamana kushirikiana na ndugu zao Ahlu Sunna, na watu kunyanyuka na kuondoka pindi wanapoona munkarati, ikiwa imetokezea wapo wakaona limefanyika jambo hilo. Mafunzo hayo kwenye Qur'ani si aya hii peke yake. Na hivyo ndivyo waliofahamu watu waliotangulia kabla yetu. Ukisikiliza katika maneno yao utaona wazi wazi wanafanyia kazi msingi huu. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ana maneno ya kufanyia kazi msingi huu. Anasema, man ahabba an yukrima dina, yeyote ambaye anataka kuitukuza dini yake na kuikirimu, kuifanya dini ionekane ni nzuri katika muonekano wa sawa sawa, mtu yoyote anayetaka hilo, falyatazil mujalasata ashabil ahwa, ajiepushe vikao na watu wa ahwa, kufuata matamanio, kwa sababu wao dini yao wameitwa hivyo. Ayatullah na hadithu nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahiha, wao wanazielekeza kwenye ufahamu wao, matamanio yao. Na ahlu sunna katika miza walionayo wanaelekeza ufahamu kwa wale waliotangulia kabla yao, kama sahaba, kuanzia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na wanafunzi wa masahaba. Lakini utaona mtu wa bid'a yeye anaweza kukhalifiana hata wa mashehe wake, akiona mazingira haya nikienda kwa tafsiri ile waliofasiri mashehe wetu, vile vile naweza nikawakosa watu, ataleta tafsiri nyingine, ataleta tafsiri nyingine, kwa sababu ya kuhami kundi. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kuitukuza dini, basi ajiepushe na vikao na kukaa na watu ahwa. Fa inna mujalasatahum alsaqu min aljarab, kwa sababu kukaa nao watu wa bid'a, ule mkao wao kukaa nao kuna ambata zaidi kumuambata mtu kuliko balanga. Maradhi ya balanga, mtu anauma maradhi ya ngozi, yameambata kwenye ngozi yake, utaona mtu anabambuka ngozi yake. Basi kukaa na watu wa bid'a kuna shika zaidi katika ngozi yako na kukuambata kuliko maradhi hayo. Na watu wengi wamerudi nyuma baada ya kusikiza maneno, na wengi wamerudi nyuma baada ya kushuhudia kuhudhuria katika shughuli fulani. Utaona watu mpaka leo, inawezekana watu wa bid'a wanapita na rukaruka, mtu anaona kwamba akae aangalie, waangalie nini? Sehemu ambayo Allah ameshakuokoa, una shida gani wewe ya kuangalia? Unataka kuwaambia nini ahlusunna baada ya kuona? Watu wameona, wakaimba, wakacheza, wakakesha, hayo Allah ameshakutoa huko, ya nini? Baada ya kuwahurumia na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaokoe. Ikiwa watu wakikatazwa kucheza katika dini, mtu akisoma Qur'ani asitikisike, wala akiwa msikitini, iweje barabarani mwanamme ilikuwa ukae inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Musiba, hafai mtu huyo, hana ikramu yoyote, si mtu wa kuozeshwa wala ana amana. Ikiwa mtu amfikia hatua hiyo, wewe baada ya kusikitika unataladhaz, macho yako yanaona raha kuangalia mambo kama haya, ya nini? Fudhail ibn al-Iyad rahimahullahu ta'ala anawahusia watu kukaa na watu wa bid'a, inni akhafu an tanzila alayka al-la'na, isije kukuteremkia laana kushiriki katika majalis. Na mtu unaona raha, na inabaki sura ya baadhi ya vituko kwa muda mrefu kabisa, bali na mambo na maneno ya kuzungumza unaweza ukabakisha kwa muda mrefu, unayakariri kariri kwa sababu ya mara moja uliyokategea sikio lako kuyasikiliza. Ya nini mambo haya? Mbona ukariri aya za Allah subhanahu wa ta'ala na kalamu salaf? Kwa hiyo mtu ajiepushe na watu hawa kwa maneno haya Ibn Mas'ud na al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Na maneno anasema, idha aratta, pindi unapotaka, an ta'lama mahalla al-islam, unataka kufahamu nafasi ya Uislamu, sehemu ya Uislamu, min ahli zaman, katika watu walio katika zama zako, unakuwajua nafasi yao namna gani wanavyoifahamu dini na kuthibiti katika sunna. Anasema, fala tanzur ila zihamihim, usiangalie ule kule kusongamana kwao katika milango ya misikiti, ila zihamihim fi abwabi almasajid fi abwabi aljawami katika milango ya misikiti, wanakwenda kuswali swala za jamaa, wanaenda kuswali swala za Ijumaa, wako nayo, inaonekana watu wamefahamu sana Uislamu, wamuelewa sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wingi huu wanaokwenda misikitini, usiangalie hapo, wala dhajijihim fil mawqif, wala sauti zao na wanazonyanyua katika kisimamo, labbaika allahumma labbaika, katika wakati wanatufu, kaona kwamba kumbe hawa wameelewa sana. Wakienda haji baada ya kuhirimia, wakaanza kutamka maneno hayo kwamba hawa wameelewa dini kwa sauti hizi, la, hapo si mahala pa kuangalia nafasi ya dini, namna watu walivyoielewa na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa innama ndhur ila muwaqaatihim a'daa al-islam, wewe angalia katika kuwafikiana kwao na maadui wa Uislamu, hao watu wa bid'a waliopo, watu hao unayewaona wameelewa, wanaafikiana vipi? Je, kuna uadui? Kuna kuzingatia ile misingi iliyowekwa Qur'ani na Sunna? Ukiona watu wanachanganyika, watu wako pamoja, shughuli zao wanaalikana, basi hata wakijazana misikitini na ukisikia sauti za kunyanyuka katika alabaika, hilo ni wewe lisikuuepeshe kwamba watu wameelewa dini na ukatia tamaa, la, kwa maana anatia mkazo msingi wa watu kuwafiki, kuwafikiana na watu wa bid'a. Ndugu zangu Waislamu, alal aqalli, kwa uchache, mtu unaishi katika mazingira ambayo ndugu zako wa Ahlusunna wanasimamisha swala za jamaa, swala za Ijumaa, shiriki pamoja nao. Mbona kwako na msikiti wa Ahlusunna si mbali? Wewe unafurahika nini kwenda kusali misikiti ya Ahlusunna na kwenye shughuli upo, na wewe una vile vile unajinadi kwamba ni sunni, wewe unajinadi kwamba ni salafi? Fahamu ya kwamba miongoni mwa misingi ya Ahlusunna wal Jamaa, kama vile ilivyokuwa katika at-tasil, na vile vile kuna at-tahdhir, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, lazima misingi miwili hii ukusanye. Wakati unamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, imani ya kisawa sawa, lakini na kufuru taghut, na wale watu wa tawaguti vile vile wanaunga mkono mambo hayo vile vile, waweke kando na jitenge nao, usishirikiane nao. Na huo ndio ufahamu wa wema waliotangulia, waliofahamu ayati za Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wao wakaishi katika mwenendo huo. Wa nasallallahu an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.